Açık Gazete. Merhaba kainat, bugün 4 Mart Pazartesi. Yıl 2013, ay 3, gün 63, Kasım 117. 1434 Hicri Rebiülahir 22, 1428 Rumi Şubat 19. Fırtına, soğuk. Günün sözü, yerinde sayanlar yürüyemeyenlerden daha fazla gürültü ederler. Oscar Wilde. Günün tarihi, 800 yıl önce bugün 4 Mart 1193'te Selahaddin Eyyubi ölmüştü. Yaptığı savaşlarla Suriye ve Filistin'i Haçlıların elinden kurtarmış, Kudüs'ü almıştır. Adı doğuda olduğu kadar batıda da hürmet ve takdirle anılmaktadır. 88 yıl önce bugün 4 Mart 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Takrir-i Sükun Kanunu yani asayişi yerleştirme yasası kabul edilmişti. 4 Mart 1929 yılına kadar yürürlükte kaldı. Mart ayında sebze bahçesi. Evvelce dikilen baklalarla enginarların dipleri çapalanır. Geceleri soğuk olursa fideleri örterek korumalıdır. Tarlalar. Kışın bozulmuş olan toprakların üzerinden saban geçilir. Henüz fışkıran nebatı soğuktan korumak için üzerine fışkı çekilir. Balıklar, kefal ve levrek yumurtalı ve yağlıdır. Gelincikle barbunyanın tavası olur. Karagöz, sargoz, iskorpit, mercan, sinarit ve diğer balıkların haşlaması yapılır. Yemek listesi gün 63. Çorba, ciğer yahnisi, börek, salata, komposto. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve haftanın ilk Açık Gazetesi'ni yapıyoruz. Ömer Madra, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz her zaman olduğu gibi. Günaydın. Günaydın. Müslüm Gürses öldü. 4 aydan beri önemli bir kalp ameliyatının, bypass ameliyatının sonrasında yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Tansiyonunun düştüğü ve kalbinin sabaha karşı durduğu belirtiliyordu. Büyük bir, önemli bir müzisyen idi ve çok sayıda yorum getirmişti kendisi de. Çeşitli insanlarla da gayet trajik bir hayatı da var. Babasının annesini öldürdü. Kendisinde ağır bir trafik kazası geçirip, bir kaza geçirip bir kısmi bir sağlıkta geçirdiği arabesk müziğin önemli simalarından biri ama her şeyden önce yorumcu olarak çok ön planda gelen bir müzisyen. Ayrıca ölümüyle ilgili olarak da bunun bir tıbbi hata olduğunu, 59 yaşındaydı öldüğü zaman, bir tıbbi hata olduğunu söyleyen de bazı yorumcular, bunu yorumlayan insanlar da var doğrusu. Evet, yaşam savaşını kaybeden arabeskin babası olarak da nitelendirilen Müslüm Gürses yaklaşık 4 aydır Şişli'deki Memorial Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Geçen Kasım ayında kalp ameliyatı geçirmişti sanatçı ve operasyonun hemen ardından da böbrek ve karaciğer yetmezliği şikayetiyle yoğun bakıma alınmıştı. O tarihten bu yana da yoğun bakımdaydı. Evet, Müslüm Baba diye biliniyor değil mi? Herkesin de evet. O şekilde. Ezel Akay bunun gerçekten tıbbi bir hata olduğunu düşünüyorum demiş mesela yönetmen. Çok yazık oldu. Bence bu durum büyük bir dikkatsizlik sonucu oluştu. Müslüm Gürses sağlığına çok dikkat eden biri değildi ama bypass olana kadar da bu kadar erken öleceği bir durum yoktu. Önümüzdeki yıllarda ondan çok ilgi çekici projeler bekliyordum. Büyük bir kayıp. 59 yaşındaydı. Diye yorumlamış. Evet. Evet, erken bir yaşta. Elif hayatını Türk kaybetti. Ölmez'in de bir yazısı var. Arkasında yazdığı bugünkü Radikal Gazetesi'nde. Biraz da onu okuyalım uğurlamak için. Esin abla, oksijenle açıp paslı tuvalet aynasında jiletle incelttiği saçlarını haydi manasında savurunca anne diye bağırıyorum. Biz Atatürklü parka gidiyoruz. Vurguyu parka değil Atatürk'e yapıyorum ki kırarım bacaklarını, çabuk dönün, kırarım bacaklarını olsun. Büstün önünde toplanıp Esin ablanın kuru yemişçi Adem'in büyük oğlunu göreceğim diye her akşam çöp atma dönüşü yuttuğu iki top kakao vanilyalı yüzünden iyice kısılan sesinden yüreğim kırılmış kadehe benzeri dinliyoruz. Esin abla ağır yaralı. Amcam lacivert kan ağrıp pembeye dönmüş iki spor çanta ve sıfıra vurduğu kafasıyla bizde. Haftaya Gerdüş'e gidecek ve 1,5 sene dönmeyecek. Birini yakıp diğerini söndürdüğü sigaraları karşı apartmanın çadısına fırlatırken zorda kalırsak yılan bile yiyecekmişiz diyor. Ablam ıaklıyor. Ben kesin gitmeyeceğim askere. Esin abla amcamın her gelişinde yaptığı gibi sıvasız evlerinin parmaklıksız balkonundaki mermerin kenarında kollarını iki yana açmış yürümeye çalışıyor. Amcam 1,5 yıl yılan kızartması yiyecek ama Esin abla da ölmeyecek. Şükür. Almancı Tarkan çok yakışıklı. Uzun saçlı, yeşil gözlü. Esin abla artık akşam üstleri büstün önünde bize şarkı söylemiyor. Çünkü Tarkan'la Çalılı Park'a gidiyor. Bir sabah konfeksiyondan aldığı yüzlerce donun atletin dikiş artıklarını apartmanın girişine yaydığı çarşafın üstünde kesen Gülüzer teyzeden duyuyoruz. Tarkan'la Esin kaçmış. Amcamın geri almadığı çantasından Müslüm Gürses kasetleri çıkıyor. O zamanki kafamız bozup tekrar yaptığımız Türkiye haritası puzzle'ından alışkın. Parçaları birleştirip Urfa'yı Mardin'in Esin ablanın söylediği şarkıları amcamın kasetlerinin yanına yerleştirebiliyoruz. Bu şarkılar insanı balkon merdiveninde yürütür. Babasından dayak yedikten sonra evden kaçırtır. Bu şarkılar askerliği yaktırır. Müslüm Gürses. Aziz Müslüm Gürses. Devlet babasından yılan, öz babasından dayak yeme korkusuna kaçıp kaybolan aşıkların babası Aziz Müslüm Gürses. Şimdi bize aşık olunca balkon mermerlerinde yürüyoruz. Kızma. Biz babadan böyle gördük. Anla. Aşığın gözü kör kulağı sağır derdin ya. Kaşlarını çatma. Babacım. Kahkahası güzel babacım. Hızlı dünyanın ağır dervişi babacım. Hakkını helal et. Güzel hatıranla da olsa başımızdan eksik olma. Elif Türkönümüzün Biz Babadan Böyle Gördük yazısıyla Müslüm Gürses'i de uğurlamış olduk. Sonsuz yolculuğuna cenazesi bugün kaldırılacakmış. Evet, cenazesi bugün kaldırılacak. Yarın Gürses'in naaşı yarın öğle vaktinde, düzeltme yapalım. Teşvikiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenilmiş. Cenaze namazından önce de saat 10'da Cemal Reşit Rey konser salonunda da bir tören düzenlenecekmiş. Büyük bir destek, büyük bir sevenler kitlesi olduğu için çok büyük bir veda töreni olması muhtemeldir. Günaydın Müslüm Gürses diyelim. Evet. Bugün tarihte bugün neler olduğuna da kısaca bakalım. 4 Mart'ta bugün Neron, Roma imparatorlarından Neron, daha imparator olmadan önce Princeps Juventutis unvanına sahip olmuş. Gençliğin babası, gençliğin başkanı, başı. 1877'de bugün Çaykovski'nin Kuğ Gölü Balesi ilk Bolşoy Tiyatrosu'nda Moskova'da yapılmış. 1929'da da Takrir-i Sükun Kanunu yürürlükten kalkmış ama bu yürürlükte kaldığı 4 yıl içinde Türkiye'de sansürün kol gezdiği ve olağanüstü baskıların, zulümlerin geçerli olduğu bir dönem olduğu da hatırlanmalı. 1970'te Fransız denizaltısı Eurydice suyun altında infilak etmiş ve bütün 57 kişilik bütün personelin yok olmasıyla sonuçlanmış bir facia. 1980'de milliyetçilerin lideri Robert Mugabe Zimbabwe'nin ilk siyah başbakanı olmuş ve günümüze kadar da giderek seçimle gelen bir diktatörlüğün, korkuya dayanan bir diktatörlüğün sembolü olacaktır kendisi. 2009'da da Uluslararası Ceza Mahkemesi Sudan Başkanı Ömer Hasan el-Beşir'i savaş suçlarından ve insanlığa karşı suçlar işlemekten Darfur'da kendisi hakkında bir tutuklama kararı çıkarılmış. Şimdiye kadar ilk Ömer el-Beşir ilk devlet başkanı oluyor. Kurulduğundan bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi henüz görevdeyken bu hakkında böyle bir karar çıkarılan ilk kişi oluyor devlet başkanı. Evet, günün haberlerine bakalım şimdi de o zaman. İklimle ilgili gayet keyif kaçırıcı bulabileceğimiz bazı haberler var. Önce onlarla girelim. Her sık sık yaptığımız gibi. Bu çok zamandan beri tartışması devam eden, hatta uğrunda yaptırılmaması için büyük mücadeleler verilen Keystone XL adlı petrol boru hattının, bitumen maddesi hattının yapılıp yapılmayacağı tartışmalarına ilginç bir gelişme geldi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da Keystone XL'in fazla bir çevreye etki olmayacağı yolunda bir açıklama yaptı ki bu hakikaten çevrecilerin çok büyük bir tepkisiyle karşılandı. Evet, 1700 mile tekabül eden bir boru hattından bahsediyoruz. Yaklaşık kaç kilometre oluyor bu, hesaplamak gerekirse? 2700 falan herhalde. Evet, 2700 kilometre, 2735 kilometreye tekabül ediyormuş. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısına boydan boya dolaşan bir boru hattından bahsediliyor. Ve yeni çıkan Beyaz Saray raporuna göre de bu durumun herhangi bir yan etkisi, ciddi bir çevre etkisi yokmuş, risk de yok denilmiş. Yapılan açıklamada bu şekilde gerçekleşmiş. Evet, yalnız bunu tabii başta bu geçen daha 17 Şubat tarihinde yakından izlemeye çalışıp sizinle de paylaşmaya çalıştığımız Washington'daki büyük eylemde de pek çok kişinin de söylemiş olduğu gibi bu insanlığın büyük ölçüde geri dönülmez noktaya doğru bütün dünyanın da dönmesine yol açabilecek kadar büyük zarar veren bir olaydır. Sierra Club'ın o büyük gösterinin başında bulunan kuruluşlardan Sierra Club'ın yöneticisi Michael Broom da demiş ki zaten cuma günü saat 16'da bir haber çıktı mı onun kötü haber olduğunu bilirsiniz. Bunu Bush zamanından alışmıştık. Kamuoyu her aklı bir tarafta, işte tatiline ne gidiyor, çocuklarının meşgul filan. O sırada hemen geçiriveriyorlar, evet, böyle Türkiye'deki bir haberi. Türkiye'deki yeni yıl başında hemen ya da hemen öncesinde kutlamaların elektriğe ya da suya zam gelmesi gibi bir durum galiba. Buna benzer bir durumdan bahsediliyor. George W. Bush döneminde çok iyi hatırladığımız bir şey bu. Ve şey diyor, yani Sierra Club'ın özellikle derinlemesine hatalı analizi ancak çocuklarımızın geleceğine yönelmiş en büyük tehditlerden birine bir riyakarca boyun eğmek anlamına gelir. İklimin bozulmasına demiş ve Dışişleri Bakanlığı negatif etki, dünyanın en kötü, yeryüzünün en kötü petrolü, yani şey üzerindeki, iklim üzerindeki en kötü etki yaratan en pis petrolün negatif etkilerinin bir yandan olduğunu ama aynı zamanda da bu sözünü ettiğimiz boru hattının önemli çevre etkileri olmayacağını söyleyerek, yani bizim asla içinden çıkamayacağımız bir bulmacaya imza atmıştır diyor. Ya bunu çuvallamak ya kasıtlı ya da kazaen yapılmış bir şey ama bu rapor doğrudan doğruya bir görevi kötüye kullanmaktan başka hiçbir şey değildir demiş. Evet. Diğer çevre kuruluşlarının, yani mesela 350 Org'un başındakilerden Bill McKibben da demiş ki, bu da Dışişleri Bakanlığı'nın dünyadaki en parlak günlerinden biri sayılmaz doğrusu demiş. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Önümüzdeki haftalarda mümkün olduğu kadar büyük bir kamu protestosu yapacağız. Yani şöyle diyorlar, bir başka Center for Biological Diversity diye. Biyolojik çeşitliliği. Biyolojik çeşitlilik merkezi başkanı Bill Snape de şöyle demiş. Yani petrol akmaları, çevre yıkımı yaban hayatının büyük bir tehlikeye tabi kılınması ve iklim krizi önünde tamamen boyun eğmek. Bunu Obama hükümetinin böyle bir projeyi neden önünde alıp düşündüğünü bile düşünmek imkansız deniyor diye düşünmüş. Fakat böyle işte. Pelin Cengiz de pazar günü Taraf gazetesinde bunu yazmıştı. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri Amerika'dan çevre mücadelesi veren insanlarla neredeyse alay eder gibi bir rapor geldi. Ülkenin en tartışmalı enerji projesi Keystone XL'in 2000 sayfalık ÇED raporu, taslak ÇED raporu çevrecileri öfkelendirdi diyor. İki hafta önce Beyaz Ev önünde Obama'ya çevreyle ilgili verdiği sözleri tutmasını ve bu projeden vazgeçmesini isteyen 40 bine yakın kişi toplanmışken, 50 bin diyen de var, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama konuya kulak asmayarak aynı saatlerde Teksaslı gaz ve petrol şirketi sahipleriyle golf oynuyordu. Evet. Keystone XL projesi Kuzey Amerika'yı boydan boya kat ederek Kanada'nın Alberta eyaletindeki katran kumullarından elde edilecek petrolün Meksika körfezine taşınmasını içeriyor. Dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden James Hansen, Keystone XL inşa edilirse atmosferdeki karbondioksit miktarının 500 ppm'e yani milyonda 500 parçacığa çıkmasının garanti olacağını söylüyor. Çok yüksek seviye, yani 500 şu anda 390. Bir anda değilse de kısa sürede 500 ppm'e çıkacak. Ondan sonra da zaten geri dönüşü imkansız süreç başlamış olacak. Dışişleri Bakanlığı halbuki iklim değişikliğini de hızlandıracağını belirten Hansen'ın bu projeye diyor ki çevreye çok büyük bir zarar vermeyecek, etkisi çok küçük olacak, zaten son karar henüz verilmemiş durumda diyor. Cengiz de diyor ki bunu söylemek için 2000 sayfalık bir rapor yazmak epey zahmet isteyen bir iş olsa gerek demiş. 2000 kanıtlamak sayfalık için. Raporda yani böyle James Hansen bu çevre Dışişleri Bakanlığı'nın bu çevre raporunu saçmalığın daniskası diye nitelendirmiş. Ama bir diğer taraftan da direnişleri hatırlamak da gerekebilir bu noktada. Kendilerini bu boru hattının içerisinde bilerek ve isteyerek mahsur bırakanlar ya da kendilerini burada vakit geçirenler buranın inşası için evlerinin önünden, kendi bahçelerinden, tarlalarından bu devasa boruların geçmemesi için kendilerini ağaçlara bağlayanlar, kitleyenlerin olduğu bir dönemden geçmiştik. Devamı gelecekse muhtemelen bu eylemlerin de devamının geleceği de söz konusu olabilir. Şüphesiz. Hemen başlayacağız demiş zaten. Yani bu tar sands'in, katran kumullarının küçük iklime etkisinin az olacağını söylemek gerçek bir saçmalıktır diye söylemiş James Hansen. Onu da Guardian'dan görüyoruz. Columbia Üniversitesi hocalarından. Aynı zamanda da NASA'nın Yeryüzü Araştırmaları Merkezi'nin başında, Goddard Enstitüsü'nün başında. Evet, bu arada hafta sonunda da önemli bir şey vardı. Pasifik Adaları Savaşçıları Eylem Günü vardı. Aslında küresel ısınmanın sebep olduğu iklim değişikliği ve buzulların eriyerek deniz seviyesini yükseltmesi Pasifik Okyanusu'ndaki herkesin tatilini geçirmek için can attığı cennet adaları sular altında bırakacak diyor Pelin Cengiz de. Ve büyük bir şeye girdiler onlar da, mücadeleye girdiler. Olağanüstü çarpıcı bir video da hazırlamışlar. Tokelau gibi adalardan böyle yer alıyorlar ve savaşlara biz batmayacağız, savaşacağız diyorlar. Küresel ısınmaya neden olan ülkeler kendi ülkemizde yaşama özgürlüğümüzü elimizden alıyor diye isyan ediyorlar. Ve bu büyük deniz, kabuklu deniz hayvanlarının borularıyla savaş boruları çalıyorlar. Şu duymakta olduğunuz çok çarpıcı bir film yapmışlar. Gerçekten oradaki gençler Murarai Vura Vura deniyor. Yani yeryüzünü korumak için yapılan şeyler. Okyanusa da, Pasifik Okyanusa da kendi eski yerli diliyle hitap ediyorlar. Ve kendilerini de kurban olarak görmüyorlar yalnız. Bu dünyanın bir parçasında biz de varız. Batmayacağız, boğulmayacağız, savaşacağız sloganlarıyla gidiyorlar. Evet, Pasifik Adaları savaşlara eylem günüydü bugünün ismi. Ama bir diğer taraftan da batma riski en yüksek olan adalardaki nüfusunda oradan toplu göç etme tehlikesi de bulunmaktaymış Pelin Cengiz'in aktardığı üzere. Buradaki insanların şimdiden Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkelere göç ettiğinden de bahsediyor. Etmek zorunda kalmak durumundalar. Ve bunların sayısı 10 yıl içinde de tamamen sular altında kalacağı belirtiliyor. Yani filmin bu savaş naraları, kadın erkek bu yerlilerin savaş danslarına geçmeden önce filmin ilk bölümlerinde de yaşlı, orta yaşlı insanlarla işte bu bahçede eskiden şu gördüğünüz koyda eskiden toprak vardı ve mezarlık vardı. Atalarımızın mezarlığı buradaydı diyor. Şimdi yok oldu, denize gitti onlar ve gittikçe ilerliyor diyen pek çok böyle görüntü vardı. O alışılmış şeylerden biri olduğunu zannediyorduk bunun. Gene işte çekilmiş çok acıklı şeylerden biri. Gerçekten de öyle. Korkunç bir durumu anlatıyor ama 5 dakikalık videonun yaklaşık 4. dakikasından sonra durum değişiyor. Bu borular çalınıyor. 2,5-3 dakikasından sonra büyük deniz kabuklularının boruları çalınıyor ve herkes bulunduğu işi neyse elinden bırakıp kavgaya koşuyor. Berberse berber, alışverişteyse alışverişte. O daha da acıklı yapıyor durumu. Evet, tabii. Belki de Pasifik adalarından başladı da diyebilmek mümkün olabilir. Bundan sonraki eylemler, dünya üzerindeki eylemler gösterecek bunu. Ki göstermeye başladı da geçtiğimiz haftalarda verdiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin Beyaz Evi'nin tam önünde başlayan eylemlerle de bunun başladığını tekrardan aktarabilme fırsatı bulmuştuk. Buradan da Beyaz Saray'ın önünden de şimdi Pasifik Adaları'ndayız. Beyaz Evin. Evet. Evet, şeyler iklimle ilgili başka iklim ve yok olan biyolojik çeşitlilikle ilgili başka haberlerimiz de var. Fakat onların hepsini 9.30'dan sonraya bırakalım. Son yarım saate bırakalım. Yani Britanya'da kuraklık ve sellerin artık olağan sayılacağı ve mesela yaban köpek balıklarının tümüyle artık yok olmasına zaman az kaldı. Aşırı avlanmadan dolayı yaban hayvanlarının illegal olarak ticaret konusu, özellikle fil dişi gibi durumlarda çok vahim bir küresel aciliyet kazanmış olduğunu söyleyen haberler var. Türkiye'den de mesela taş ocakları sayısında görülmemiş bir artış olduğu ve ortalığın birbirine yani bir yıkıma uğramış olduğunu gösteren de Radikal'den mesela haberler vardı. Onlara tekrar dönme fırsatımız da olacak. Açık Gazete. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito. E incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu. Felice di stare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare. Felice di stare qua giù e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Domenico Modugno'dan Volare, Uçmak adlı parçayı dinledik. 1959 yılında bugün ilk Grammy ödülü bu şarkıya verilmiş. Yılın şarkısı plağı seçilmişti. Ta 1959'dan bahsediyoruz. Bizim gençliğin en önemli şarkılarından biri olarak yıllar yılı dillerden dolanmıştı. Sardinyalı. Aslında biz İtalyan diye biliyorduk o zaman ama aslında Sardinya bambaşka kültürel özellikleri olan bir yermiş ada. Ve Domenico Modugno oradan çıkıp pek çok önemli besteye imza attı. Sözleri de alışılığından daha değişik idi. Evet, şimdi devam edelim. Saat 8.39'da Bu Tokelau ve çeşitli Pasifik adalarındaki göstericilerin direnişine ilaveten Avrupa'da ve dünyanın diğer yerlerinde de ilginç direniş haberleri var. Kısaca onlardan da başlayalım. Ondan sonra savaş ve ölüm haberleriyle dinleyicilerimizin içini karartmaya devam edebiliriz diye düşünüyorum. Eski günlerden özellikle Portekiz'e gidelim o zaman. Evet, Portekiz'de hükümetin tasarruf politikalarına tepki olarak yüz binlerce kişi meydanlardaymış gelen haberlere göre. Organizatörlere göre 500 bin kişinin toplandığı Lizbon'daki yürüyüşte 1974 devriminin marşı olan Grandala Villa Morena şarkısıyla hükümete seslenilmiş. Hatta meclis önünde yapılan bu gösteri sırasında parlamentoda konuşan başbakan da susturulmaya çalışılmış, yüksek sesle söylenen bu marşla şarkıyla beraber. Grandola Villa Morena. Evet, 500 bin kişinin toplandığından bahsediliyor. Büyük bir, muazzam bir rakam. Sonra da detaylara diğer verilmiş. İşsizlik oranının %17'ye çıktığından bahsediliyor. Halk hükümeti istifaya çağırıyormuş. En başta sebeplerden bir tanesi de bu guttur galiba. Default Troika diyorlar, yani IMF, Uluslararası Para Fonu, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası'nın üçlüsünü getirdiği tedbirlerin tedbir falan olmadığını ve halkı büsbütün yoksulluğa ve gelir dağılımı adaletsizliğine sevk ettiğini de söylüyorlar. BBC raporlarına göre bayağı ciddi bir şekilde Avrupa Birliği ve IMF'nin ziyaretine de denk getirmişler bu gösterileri. Onlar yeni kemer sıkma tedbirleri istiyorlar. 78 milyarlık 1 milyar avroluk 2001'de gerçekleştirilen kurtarma operasyonunun karşılığında bugün değilse de yarın değişmek zorunda demiş mesela Fabio Carvalho adında bir sinemacı, sinema yönetmeni Reuters'a, ve sokaklarda kalacağız hükümet düşene kadar demiş. Yani Wall Street Journal'da da mesela ülkenin daha fazla kemer sıkma politikasını kaldıramayacağını, artık sıkacak kemerde delik kalmadığından bahsetmiş mesela Antonio José Seguro. Bu da muhalefet lideri. Onun sözlerine yer vermiş Wall Street Journal. Sendikalar Birliği SJTP Başkanı Armenio Carlos da Euronews'un haberine göre, ya da Avronews'un, bu hükümetin siyasi bir meşruiyeti kalmamıştır artık diyorlar. Manevi ya da ahlaki bir meşruiyeti de, etik meşruiyeti de yok. Yönetemez, çünkü herhangi bir ziyaret, herhangi bir bakanın ziyareti hükümetin istifası çağrıları ve protestolarıyla karşılaşıyor. Bu hükümetin kendisi çözümü değil, problemin kendisi. Hükümet için de zor olsa gerek. Tam 500 bin kişiden bahsediliyor parlamentonun hemen önüne dayanan ve ülke genelinde de 1 milyondan fazla kişi. Ve 40 şehirden, Portekiz'de 40 şehirden bahsediyoruz yaygınlık olarak. Bu çok büyük bir olay olarak karşımıza geliyor. Bir ikinci önemli direniş de çok uzun zamandan beri devam etmekte olan Florida'da. Dünyanın bir numaralı ücretli köle merkezi Florida. Burada domates yetiştiricileri, tarlaları, özellikle Immokalee denen yerde devasa şirketler ve onlara işte hizmet veren ara şirketler, toplayıcılar. Ve mesela bütün Meksika'dan gelen, Haiti'den, Guatemala'dan, Latin Amerika ülkelerinden gelen işçilerin tamamen kağıtsız, tabii onların belgeleri yok. Ve boğaz tokluğuna neredeyse çalıştırıldıkları gibi tutuluyorlar şeylerde. Dikenli teller altında, hapishane şartlarında, kadınların, kızlarının da ciddi şekilde tacize uğradığı, ırzına geçildiği biliniyor. Ve fahişeliğe zorlandı. Çok çok korkunç koşullarda çalışıyorlardı. Sonunda patladı. 30 seneden beri devam etmekte olan bir şeyden bahsediyoruz aslında. 30 küsur seneden beri. Yani şey, kimileri hatta şey diyor. Kölelikten daha da kötü olabilir diyorlar. Çünkü köle sahibiydi ve hastalandığı zaman bakardı. İyi kötü işte. Bir şeyler verim elde etmek için. Burada şey yok ki, hastalanırsa falan, yaşlanırsa atıyorsun, yerine yenisi geliyor. Evet, böyle bir düzen var zaten. Evet. Ve bu işte yani özellikle mesela efsanevi televizyon programcılarından Ed Marrow'un Harvest of Shame diye bir televizyon dizisi yaptı. Ta 1960'ta yaptı. Ta o zaman da yani 60 sene, 50 sene önce de cereyan eden bir durum. Yani şey hasatı, utanç hasatı dediği. Fakat şimdi nihayet Coalition of Immokalee Workers diye bir grup var. Ve büyük bir başarı da elde ettiler. Başkanı yok, hiyerarşisi yok. Ve şeyden esinlenmişler. Occupy hareketinden. Çünkü başkanlığı ve hiyerarşisi olduğu zaman resmi formal bir yapısı hemen kellesini koparmak ve dağıtmak çok kolay oluyor diyorlar. Biz zor da olsa, epey acı çekerek de olsa öğrendik, dersimizi gördük. Ve şimdi bir yürüyüşe gidiyorlar. Haklar yürüyüşü ve fair food dedikleri, yani adil. Çünkü mesela kanser olayları falan da diz boyu. Orada şeyden böcek öldürücüler arasında 38 derece sıcakta, bel kırıcı şartlarda 14 saat, 12 saat çalışmaktan bahsediyoruz ve çok çok düşük bir ücreti. Hiç, ve hemen bütün varlıklarını da kaybediyorlar. Bir süre sonra soyuluyorlar filan, kaldıkları yer yok ve çadırları da polis söküyor mesela. O zaman yok zaten hiç. Açıkta yatıyorlar şeylerin altında filan bu işçiler. Ama bunu durdurmak için Florida'da ciddi bir hareket başladı. CIW denen işte Immokalee işçilerinin, Immokalee bir şehrin adı aslında Florida'da, bu domates tarlalarının bulunduğu Immokalee emekçilerinin koalisyonu tarafından şimdi yürüyüşe çıkıyor. 2 hafta boyunca 200 mil, yani 350 kilometre kadarlık bir şey, 325 kilometre haklar için yürüyüş, saygı için ve fair food, yani adil yiyecek, gıda için yürüyüş. Ve doğru şeyi yap, sen de katıl kampanya ediyorlar. Amerika'nın ve dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Publix var. Publix X ile yazılıyor sonunda. Florida domateslerinin en büyük alıcılarından biri. Programa katılmıyorlar. Oysa halbuki çok uzun bir mücadele sonunda aralarında en büyük McDonald's ve Whole Foods gibi şirketlerin de bulunduğu bu Fair Food, işte adil yiyecek kampanyası, 11 büyük şirketle, McDonald's ve Whole Foods da aralarında var, imzalanmış. Uyacaklar bu asgari ücrete vesaire. Aşırı çalıştırma olmayacak filan diye. Bir tek Publix henüz uymuyormuş bu tarihi programa. Son 20-30 yılda gerçekleştirilmiş, belki de 40 yılda en büyük gelişme olarak adlandırılıyor. Nihayet yolu bulmuşlar çünkü işçiler. 30 yıl gibi hapis cezalarına çarptırılıyor bu zorla çalıştıranlar. Kapalı yerde tutuyorlar, otobüslere sokup götürüp getiriyorlar böyle şeyleri, işçileri. Sonunda otobüslere de binmeme, tıpkı otobüs boykotu gibi bir şey yapmışlar. Evet, yani Çin'deki işçilerin bu şekilde durumlarına Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medya organları oldukça fazla atıfta bulunuyorlar ki kendi ülkeleri içerisinde böyle bir durum olduğundan haberleri var mıdır? Hiç kimsenin haberi yok yani, tabii bundan. Fakat şeyin başka bir soru, Chris Hedges'le Joe Sacco, çizer Joe Sacco'nun birlikte yazdıkları bence çok etkileyici bir kitap var. Days of Destruction, Days of Revolt diye yeni geçen yıl çıkarıldı. 2 yıllık bir gözlemin sonucunda işte oranın Kölelik Günleri bölümünde çok net olarak resimleri de çizilmiş. İnanılmaz bir mücadele veriliyor. Sonunda da kazanılmış. Yani biz sonunda şunu fark ettik diyorlar. Bizi gelip dışarıdan birisini kurtarmasını bekleyeceksek ömür boyu bekleriz. Birden bir anda koptu ve değiştirdik diyorlar. Çok şaşırmış şey toplayıcıları da, işçi patronları filan da, birisine feci bir dayak atmış. 16 yaşında bir İspanik çocuğa, yeterince çalışmıyor diye. Sonra da bir de birisine... Plantasyonlardan bahsetmiyorsunuz şu anda. Hayır, plantasyondan daha kötü diyor şartlar. İnanılmaz yani şartlar. Mesela işçilerden bir tanesi, genç bir çocuk gene, hızlı çalışarak bitirmiş kendi sırasını. Bitirince oturup dinlenecek. Öbürleri de bitirince sonra da yeni tarlaya geçecekler domates toplamak. Hayır demiş ustabaşı. Neyse dayı başı işte onlara. Dön ve devam et. Daha da toplayacaksın demiş. Ne burası ya demiş. Kölelik mi diye. Onun üzerine o kadar bu isyan o kadar şaşırtıcı olmuş ki ne yapacağını bilememiş. Elini kaldırmış vurmak üzere dayıbaşı. O da domates fidelerini yerleştirdiği kazıklardan birini silah olarak karşısına koyunca işçi şaşırmış çok ve git demiş. Bir daha da gelme. Çalışmıyorsun burada demiş. İşte orada başlamış bu birkaç sene önceki hikaye. Şimdi 200 mil yürüyecekler bakalım. Ne olacak? Yani büyük bir mücadeleye tanık olacağız. Bundan da bahsetmemek olmaz. Amerika'nın önemli başarı kazanmış. Senin de dediğin gibi plantasyon bete kölelerin ötesinde kötülükte şartlarda çalıştırdıkları apaçık ortada bir yer var. Amerika ve dünya bilmiyor tabii bunu. Bir ilginç bir başka mücadele daha var. O da pazar günü referandumlar memleketi İsviçre'de bir referandum yapılmış. Her konuda zaten referandum yapıyorlar biliyorsun. İlginç bir doğrudan demokrasi sistemi var. Ve oy verenlerin %68'i ile yaklaşık Ajans France Presse'in haberine göre büyük CEO'ların devasa tazminatlar ve maaşlar almasına sınır getirilmiş. Bu da ilginç bir şey yani. İsviçre'de merkezi olan bu CEO'ların alacakları maaşlardan bahsediyoruz. Evet tabii. Sonuçta birçok ülkenin bir araya gelmesiyle oluşan ya da bir ülkenin temsilcisiyle bir araya gelen şirketlerden bahsediyoruz. Çok uluslu şirketlerden bahsediyoruz. Belki sadece İsviçre ayağındadır böyle bir olay ama ama önemli bence. Gereği, evet. Biraz şey olabilir. %68 yani halkın aslında bütün bu fat cat diyorlar bunlara işte şişman kediler, şişko kediler. Çünkü en düşük seviyede ücret alanlarla aynı şirketin CEO'ları arasındaki şey artık 300 katına falan çıkmış durumda. Tarihte görülmemiş kadar büyük farklara ulaşıyor. Bu eşitsizlik ve adaletsizliğe de her yerde büyük bir hoşnutsuzluk vardı ama ilk defa bayağı ciddi bir şekilde Ajans France Press ve BBC'nin anlattığı gibi mesela hisse senedi sahiplerine de büyük tazminatlar verme hakkı veto edilmiş. Hisse senedi genel kurul şeyleri çalışanları da genel kurula katılan hisse senedi sahipleri de artık yeni ve giden hani ayrılan yöneticilere böyle işte altın el değdirdiniz filan diye devasa milyonlarca dolarlık tazminatlar filan verilmesini ya da hisse senetleri verilmesini kaldırmışlar. İlginç bir şey. Kaç katı demiştiniz? Altın paraşüt deniyor. Kaç katı demiştiniz bir işçinin maaşına? En alt kademedekinin 300 katı galiba. 300 katı, evet. Şöyle deniyor. Novartis'in, Novartis adlı şirketin şimdiki CEO'su Jimenez yıllık 19 milyon 930 bin frank alıyormuş. Bir işçinin bu parayı kazanması için tam 2 asır çalışması gerekiyor diye yazıyor Post gazetesinde. Novartis bir İsviçre firması değil evet. mi? Ve büyük tartışmalara neden olan eski Novartis CEO yönetim kurulu başkanı Vasselin'in yıllık maaşı 13 milyon iken Severin Schwan Roche... Dolar mı? Frank. Frank, evet. Roche firmasının CEO'su 13 milyon frank alıyormuş. Ve yıllarca bir numarada yer alan Vasselin'in yerine geçen yönetim kurulu başkanı Jimenez 19 milyon... Jimenez. Evet. Jimenez diye telaffuz edelim o zaman. 19 milyon franklık yıllık bir maaşla bir numara olmuş. Jimenez'in aylık maaşı Novartis şirketinde en düşük maaşla çalışan bir işçinin maaşından tam 266 kat fazlaymış. Ben abartmışım bak 300 kat demiştim o kadar da değilmiş. Evet. Yani. Lind ve Sprinkley telaffuzda gene problem yaşıyor olabilirim. Şirketinin CEO'su ise şirketinde çalışan en düşük maaşlı işçiden tam 230 kat daha fazla maaşıyla Novartis'in CEO'su Jimenez'in hemen ensesinde yer alıyormuş. 230 kat, 266 kat. Evet yani ama bu da ilginç bir evet. İsviçre'nin her zaman anlamakta kolaylık çekmediğimiz doğrudan demokrasinin ilginç sonuçlarından biri. Bayağı oylama yapmışlar ve %68 yok artık bu kadar olmaz demiş. Bazı tazminatlar bu altın el sıkışma gibi adları var altın paraşüt gibi işte yeni birisi geldiği zaman işte altın el sıkışma diyorlar ve milyonlarca frank evet, al sana bakalım al sana bir işçinin 230 katı maaş diye böyle giriş diye ayaklarının altına seriyorlar ya da giderken al sana altın bir paraşüt buradan atlarsın yavaş yavaş süzülerek Leman Gölü'ne konarsın diyorlar. Ama mesela. Yani dalga geçer gibi değil mi? 266 kat daha fazla alıyorsun bir insanın, aynı şirkette çalıştığın bir insandan. Yani. Evet, Amerika'da da böyle evet, tabii. Yani birçok yerinde böyledir muhtemelen. Evet. Türkiye'de de böyledir. Son bir direniş haberini de vererek geçelim. Çok sayıda var. Katarlı şair Muhammed İbn el-Dib el-Acemi. Bu Katar'da bir seneden beri hapiste yatıyor. Suçu ne? Bir şiir okumak emiri. Katar emirini. Yeren. Yeren evet. Ya da üzen. Bayağı üzülmüş adam. O zaman da yani öyle bir şey varmış işte hükümetin devrilmesine karşı çağrıda bulunursan açıkça o zaman ceza yapıyorsun. Ömür boyu hapse mahkum edilmişti kendisi. Şey demiş, bir şiir yazmış aslında. Gerçek hapsedilmesinin gerçek sebebinin Yasemin şiiri olduğunu söylüyorlar. Orada da şu deniyor, biz hepimiz Tunus'tayız baskıcı elitlerin karşısında ve Arap hükümetlerinin ve onları yönetenlerin tümü şairdir, pardon, hırsızdır. Hepinizin bildiği gibi diye demiş şair şiirinde. Haksız değil mi? Benim bildiğim kadarıyla Katar Suriye'de muhalifleri destekliyor ve bu devriminde diktatöre karşı yapıldığından bahsediyor. Niye böyle bir şairin bu sözlerini şey yapmış, alınmışlar ki üstlerine? El Acemi'nin şeyi baskı şey gelince, tepki gelince halktan da ciddi bir şey geldi. Yürüyüş falan yaptılar. Oralarda kolay yapılmıyor. Ömür müebbetten birden 15 yıla değiştirivermiş. Katar adalet sistemi de biraz esnek çalışıyor anladın. Ne kadar Ali Cenap davranmışlar değil mi? Aa tamam o zaman ya bu şiiri evet. Okursan 15 yıla yetinebiliriz. Ömür boyu değil. Hadi ömür bakalım bunu idare et. Fakat işte ona da itiraz etmiş El Acemi ve demiş ki ya bana şunu izah edin demiş. Bir şair olarak beni hapse atmakla aynı zamanda bu ülkede El Cezire'yi barındırmak ikisi birden olmaz. Birinden evet, birine yani, karar verin demiş. Diyorum biraz önce de söylemeye çalışmıştım. Suriye'de isyancıları, muhalifleri destekliyorsunuz bir diktatöre karşı savaştığı için. Ve bunu da kendi ağzınızla söylüyorsunuz. Ama bir diğer taraftan da şiir yazan bir insana da ömür boyu hapis cezasını 15 yıla çevirerek Ali Cenaplığınızı gösteriyorsunuz. Evet, iki çelişki var. İkisi birden olmaz demiş adam. Şimdi tekrar temize başvuracaklarmış. Avukatı da demiş. El Cezire'den okudum haberi. Katarlı şair itiraz ediyor cezasına diye. Hapis cezasına diye. El Cezire'den okumak da hoş oluyor. Onlar da kıvranıyorlar. Zor durum. Nasıl vereceğiz haberi diye, değil mi? Evet. Bazen öyle, bazen böyle. Çok sayıda çatlama patlama haberlerimiz var. Onlara da birer satırla değinip öyle bitirelim birinci saati. Pakistan'da Şiilere yönelik bombalı saldırılar var. Evet, yerleşim alanlarına doğru kaymaya başlayan bombalı saldırılar var. Bangladeş'te en az 45 ölü var değil mi? Evet. Karaçi'de, evet. Şii bölgesinde çok korkunç. Bangladeş'te en az 16 ölü. Bu da devam eden bir eylemler serisinin son rakamları. Bangladeş'te İslamcı Parti liderini idam cezası verilmesi sebebiyle başlayan bir grev vardı. Geçtiğimiz hafta da ölümler yaşanmıştı. Şimdi de hafta sonu yaşanan protesto gösterilerinde 16 kişi daha ölmüş. Evet, onun dışında Mali'de de isyancılarla çıkan çatışmalarda en şiddetli çatışmalar yaşanıyor deniyor. Fransız askerleriyle 15 isyancı öldürüldü, etkisiz hale getirildi diyor sabahın haberinde Türk usulü. Fransız ordusunun kaybı da 3'e çıkmış, başladı işte. Alman askerleri de Mali yolundaymış. Almanya'da federal meclis büyük çoğunlukla Alman askerini Mali'ye gönderme kararı vermiş. Büyük çoğunlukla herkes kabul etmiş. Alman bakanı da Mali savaşı uzun sürer demiş. Suriye'de de zaten çok korkunç ve uzun sürmekte olan olaylar, dün 106 kişinin öldüğüne dair bir haber vardı. Evet, Halep civarında yoğunlaşan çatışmalar var. Muhaliflerin bir polis akademisini ele geçirdiğinden bahsediliyor ve bu çatışmalarda da 106 kişinin hayatını kaybettiği söylendiğine ve Suriye ordusu ve SEDA bağlı güçler de yoğun olarak Türkmen nüfusun yaşadığı bölgelere saldırıya geçmiş, saldırı başlatmış. Ve Avrupa Birliği de Suriye'deki isyancıları eğitmek amacıyla ülkeye askeri eğitmenler göndereceğini duyurmuş. Evet, Almanya, Mali'ye, Fransa'dan sonra Avrupa Birliği de Suriye'ye eğitmen gönderiyor. Amerikalılarınki de yoldadır herhalde. Evet. Peki, bunları da bir kısım çevre haberleriyle beraber biraz daha ayrıntılı olarak son yarım saatte değerlendirmeye çalışırız. Şimdi Türkiye'deki gündemle ilgili olarak da Ali Bilge ile durumu değerlendirmeye çalışacağız. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. Günaydın. Merhabalar. Evet, geçen hafta bıraktığımız yerden devam etmek faydalı olabilir. Biz de biraz topu size bıraktık. Türkiye'nin değerlendirilmesini, doğrusu Cumhurbaşkanı'nın hem anayasa ile ilgili sözleri ve açıklamaları da vardı. Hem de bu işte Milliyet gazetesine de gazetecilik olarak çıkan Namık Duruka'nın haberi, İmralı görüşmelerinin tutanakları. Bir bunlar üzerinde konuşalım mı? Olur. Zaten geçen haftanın konusu iki tane bir Taha Akyol'un Abdullah Gül'le yaptığı, evet, mülakat. Diğeri de İmralı tutanakları notlarının dışarıya yansıması. Bizim de önceki hafta konuştuğumuz şeylere denk düşüyordu. Yani Gül'ün hem önümüzdeki siyasi ortama ilişkin tavrı, AK Parti içerisindeki gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı süreci, başkanlık rejimi gibi hükümetle kendi arasında farklı hususlara değinen bir mülakat oldu. Yani bu farklılığı göstermesi açısından dikkat çekiciydi. Özellikle başkanlık rejimi üzerine tavrı. Yani Gül Erdoğan süreci açısından, ilişkiler açısından aydınlatıcı bir hatta başka meseleler üzerinden de önümüzdeki döneme ışık tutacak bir mülakattı ki biz de bunların üzerinde zaman zaman ortaya koymuştuk. Gül Erdoğan ve bu AK Parti içerisindeki başkanlık anlayışının, bakışının yarattığı saflaşmaları. Şimdi gerçekten Öcalan tutanakları, birincisi yani iyi bir gazeteci olayı, bu açıdan Derya Söz'e ve ekibini kutlamak, Namık Durkan'ı kutlamak lazım. Bu iş taraflar açısından işte sabotaj mabotaj filan gibi değerlendirmelere tabi tutulsa da bir kere ne amaçla yapılırsa yapılsın olumsuz bir etki, bir tahribat yaratmadı süreç açısından. Hırsız polis oyunları o hala oynanmaya devam ediyor. Kim verdi, kim aldı. Ortak bir şekilde taraflar, Erdoğan'da sanıyorum işte Kandil'de, bu gazetecilik anlayışından hoşlanmadıklarını beyan ediyorlar. Ama batsın böyle gazetecilik de, falan demiş. Evet. Evet. Yani Kandil'de galiba benzer bulun şu veren kim diye BDP'lere bir çıkışma söz konusuymuş sanıyorum. Ama bu yani istenilen bir etki yaratmadı ve son derece muhtedil bir durumla karşı karşıyayız. Çünkü şu gerçek, yani şunu gösteriyor bu gelişmeler. Siyasetçilerden önce Türkiye toplumu, Kürtleriyle Türkleriyle bu işin bitmesini istiyor yani. Bunu şey görebiliyorsunuz yani marjinal bir takım ya da yönlendirilmiş kesimleri bir tarafa bırakarak. Bu anlamda birincisi bu tür süreçler açısından kamuoyunu bilgilendirmek, yani biz de bu işlerde kafa yoran insanlar açısından da bir bilgisizlik hakim oluyor. Yani bunlardan neler konuşuluyor, sınırlar neler, bu konuda açıkçası bu anlamda da biraz katkıda bulundu bu tutanakların ortaya çıkması. Çünkü bilgi eksikliği, eksik bilgi, yanlış bilgi, bu böylesine hassas 40 bin kişinin işte sayılarını 10 binlerle ifade ettiğimiz ölümlere, maddi ve manevi kayıplara sebep olmuş çok önemli bir yaranın tamirinde, ortadan kaldırılması için atılan adımlarda bu bilgilerin eksikliği, yanlışlığı çok büyük tahrip, daha büyük tahriplere yol açabiliyor. O açıdan hem krizi, böylesine bir 30-40 yıllık, 100 yıllık sorunu çözmek için atılan adımlarda bilgi paylaşımı, kamuoyuyla bilgi paylaşımı son derece önemli. Kamuoyunun hazırlanması açısından da önemli. Ve yanlış ve eksik bilgi de müthiş tahripler olabiliyor. Şimdi nereden bakarsak bakalım, bu geldiğimiz aşama yeni bir platoya işaret ediyor. Yani birinci dönem, yani birincisi bir kere tarif ettiğimiz Habur'la başlayan ve Silvan'da sona eren, sonra kanlı bir iki yıl geçirdik. Yine yakın insan öldü. Bu on binlere bir bin kişi daha eklendi. Ulu dereler yaşandı. Sayısız operasyonlar, işte devrimci at savaşı dedi bir taraf, bu taraf devletin tesisi dedi. Yani sayısız sayıda operasyon yapıldı. Savaş devam etti. Ama birincisinin akamete uğradım da hatırlarsınız biz o zaman onun adına Kürt açılımı diyorduk. Ama burada çözüm diyoruz. İkinci nokta, çözüm kelimesini ağza aldı. Ha, ileriye geriye gidişler olabilir mi? Olmasını isteriz ama olabilir. yani bir takım şeyler söz konusu. Çünkü bu süreç Kürt siyasetindeki unsurları ayrıştırıyor ve belirginleştiriyor. Yani farklılıkları ortaya koymaya başladı. Ne oluyor işte? Bir BDP var. Bir KCK PKK var. Bir Avrupa kanatları var. Bir işte İmralı lider var. İşte ondan sonra. Bütün bunlar arasındaki durumu ortaya koyuyor bu. Bu açıdan aslında Kürtlerin siyasi örgütlerinin farklılıklarının ortaya çıkması, farklılaşması ya da bu süreçte onların kendi aralarındaki çözüme ilişkin farklı davranış kalıplarının ortaya konması açısından da önemli bir katkı sağlıyor. Bu önümüzdeki dönemde farklılaşabilir, farklı noktaları işaret edebilir ama böyle bir ayrıştırmada sağlıyor. Birincisi dediğim gibi açılım ismiyle nitelendiriyorduk biz. Evet. İkincisi çözüm. Bu da önemli bir şey. Yani kelimeler önemli. Çözüm diyor. İktidar çözüm diyor. Karşı PKK ya da Öcalan. Birincisi açılımdı. Açılımdan çözüme ulaştı. İkinci platı çözüm platosu. Birinci platı açılımda arada kanlı bir savaş. Bugün çözüm platosunu konuşuyoruz ve bu bilgilerin sızması olayın yönünü değiştirmiyor. Bu bilgilerin pardon, burada bir noktada bir parantez açabilir miyim? Yani bilgilerin sızması da söz konusu değil aslında. Bugün Derya Sazak da yazmış. Yani Pulitzer ölçüsünde bir gazetecilik başarısı diyor. Yani Namık Duruka'nın İmralı zabıtları haberini Paris cinayetinden daha büyük bir sabotaj olarak gören resmi gazeteciler türlü olasılıklardan sadece birine değinmediler. O olasılık bütün o komplolar dışında haberi bir muhabirin çıkarttığı gerçeğiydi diyor. Gazetecilik hayli zamandır dibe vurduğu için de doğal olarak habercinin evet. değeri de unutuldu diyor. Yani kendi uğraşıp bunu elde etmiş ve tamamen doğru olduğu için de basmışlar tabii. Nitekim sonradan da Türkiye'deki neredeyse bütün diğer gazeteler, ister hükümete yakın, ister muhalif, ister şeyci, yani Ergenekon'a yakın olsun, ister değil, hepsi hemen hemen tamamını bastılar zabıtların. Zabıt... Ya, yani bunun gazetecilik tarafını görmemek, yani uzun sözlü bir süredir körleşmiş bir gazetecilik anlayışına saplanıp kalmaktan ibarettir. Bu bir gazetecilik olayıdır ve son derece de başarılı ve son derece yararlı olmuştur kamuoyu aydınlatması açısından. Ya aslında iki tarafta bastım bu gazetecilik derken kamuoyundan yükselen şey, yani başbakan da Öcalan'ın bir teklisi olup olmadığını bilmiyoruz. Onun için bir işaret yok ama PKK çevreleri ya da BDP çevreleri bir taraftan da yani kamuoyunda bu işin kabul görmesi açısından da memnun olmaları da görüyorsunuz. Yani bu konuda büyük bir şey gerçekleşmedi siyasi partilerin birkaç açıklaması dışında. Çünkü çözüm isteniyor. Yani böyle bir talep var. Bu talebi siyasetçinin görmemesi siyasetçi açısından büyük bir zafiyet teşkil. Çünkü gerçekten Türkiye kamuoyu, Kürtler ve Türkler bu sorunun çözülmesini istiyor. Ve bu yola girmesinden dolayı yani kimileri açısından hiç kolay değil böylesine ölümlerle, on binlerle ifade edilen insanların öldüğü, öldürüldüğü, faili meçhullerle karanlık bir dönemi çözme için adımların atılması bir kere zor bir olaydı psikolojik açıdan. Bunların hepsini zaman zaman konuşuyoruz ama bu eksik bilgi, yanlış bilgiden daha iyidir. Böyle bir durum bu anlamda gerçekten önemli bir işler de görmüştür. Ne yönüyle olursa olsun o bir gazeteciliktir. Bir diğer unsur bizim yani bu Kürt siyasi hareketlerindeki egemen noktaların ayrışmasına katkıda bulunabileceği gibi diğer olan Öcalan hakkında da fikir sahibi ediyor. Yani tabii tutanakların etmişine yeterli olmadığını da söylemek lazım. Ama yani ben o 24 sayfalık şeyi okuduğumda Öcalan'ın bu süreci ne şekilde taşıyıp taşıyamayacağı, onun psikolojik pozisyonu hakkında da bilgi veriyor. Bu açıdan da aslında önemli. Yani bu önümüzdeki dönemde bir, Kürt siyaseti içerisindeki bu ayrışmalar, ikincisi gerçekten Öcalan bu sürece önderlik edebilme, yani hem bu konudaki psikolojik durumu, bakış açısı ve örgütler üzerindeki etkinliği açısından da bilgi sahibi olmamıza katkıda bulunuyor. Bu ayrı bir tartışma konusu. Belli tereddütleri de içinde barındırabilir. Yani psikolojik olarak çok güçlü bir duruma işaret etmediği gibi bir izlenim edindiğini söyleyebilirim. Öcalan'ın anlattıkları içerisinde bilgin tartışma götürür, saçma gelebilecek yorum ve değerlendirmelerle de dolu. Ama şu bir tespiti var ki, çözüme dönük adımın içerisinde önemli bir figür ve bu durumu da aşikar ortada. Ama önümüzdeki dönemde bu pozisyonu taşıyıp taşıyamama, bu Kürt siyaseti üzerindeki farklılaşmalar bir fikir verecektir diye düşünüyorum. Diğer bir konu, sorunun bu mesela önemli bir adım atıyor. Dünya yakın dönem, yani son ne diyelim 30 yıllık dünya tarihinde bir ülke sınırları içerisinde en uzun süren bir iç savaşın çözümüne ilişkin adım atıldı. Yani en uzun şeylerden bir ülke sınırları içerisinde, ulusal ülke sınırları içerisinde en uzun şeylerden biri PKK ayaklanması 1984'ten bu yana. Bu açıdan mesela bölge ve dünyanın buna tavrı nasıl oldu? Yani çok coşkulu bir şey göremedim ben açıkçası. Bilmiyorum, belki de atladım. Yani Avrupa Birliği, Birleşik Devletler, işte bölge Rusya, bölge, yani sonuçta 30 yılda süren bir iç çatışmanın çözümüne dönük bir adım atılıyor. Ve bu çatışma da Alaska'da değil yani. Orta Doğu'da Suriye, İran, Irak topraklarında da bulunan bir etnik grubun hayat hikayesine ilişkin çok önemli bir çözüm noktasına adım atılıyor. Bu anlamda dış destek açısından, yani konunun uluslararası aktörler açısından, uluslararası kuruluşlar açısından bu pozisyonu de, yani çok, bilmiyorum sizin gözünüzde yani uluslararası örgütler ve yani doğrusu isterseniz biz de etraflı bir şey görmedik. Yani ben en azından rastlamadığımı söyleyebilirim. Etraflı bir değerlendirme bu konuda. Evet, yani bu çok önemli. Dünyanın en önemli işte sorunları saymaya başladığımızda, değil mi? Filistin sorunu. Ondan sonra işte Türkiye'nin güneydoğusundaki bu sorun, 30 yıllık bir sorun. Her konuda gündeme gelir ondan sonra. Ve yani bir Kıbrıs konusundaki meselelerin tartışma süreçlerini hatırladım. Çözüme giden yollar, anlam planı vesaire. Yani şimdi burada bir irade, hem de içeriden bir irade bu işi çözmeye çalışıyor. Bu anlamda yani uluslararası aktörlerin sessizliği de bana yani yeterince desteğin olmadığı, hem bölgesel planda, zaten bölge son derece sorunlu. Yani bu anlamda da gerçekten hem Orta Doğu'daki güçler açısından, hem uluslararası aktörler açısından Rusya, NATO, işte BM, Amerika Birleşik Devletleri, AB, bu açıdan da sorunun çözümüne ilişkin bu iradenin bölgesel ve uluslararası aktörler açısından desteğinde de bir eksikliği, bunun da altını çizmekte fayda var. Suriye Kürtleri, yani bölgedeki Kürt şeylerine baktığımızda, Suriye Kürtleri ben hiçbir şey almadık bu konuda, yani bu irade hakkında. Zaten tamam, Suriye kendi derdinde, ama Suriye Kürtlerinin, ki Suriye Kürtleri Suriye muhalefetiyle de problemli hususları olan bir grup. Kuzey Irak Kürtleri dışında onların bu konudaki desteği malum. Çünkü bu konuda, yani Kuzey Irak Türkleri, Kürtleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasındaki son dönemde yaşanan yakınlık önemli bir, altını çizmeniz gereken hususlardan biri. Ki Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry'nin gelişinin öncesinde de sonrasında da bu konu hem Amerikan Büyükelçisi, Beyaz Saray yetkilileri ve Türkiye Dışişleri arasında konuşulan hususlardan biri. Irak'ta Türkiye'nin Kuzey Irak rejimiyle oradaki oluşumla olan yakın ilişkisi, yani biliyorsunuz orada Türkiye şirketleri Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile petrol ve doğalgaz anlaşmaları imzaladı. İşte orada bir imar hareketi var. Özel yönetimle boru inşaatı konusunda masaya oturuyor. Ekonomik aktivite, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler Kuzey Irak yönetimi Türkiye Cumhuriyeti arasında gerçekten ileri bir noktaya taşınmış durumda. Bu da epey dramatik bir değişime de işaret ediyor herhalde, değil mi? Biz zamanında doğrudan doğruya böyle aşiret reisi de aşiret diye bakılan. Binbaşı zirvesiyle adamı karşılıyorsun filan, yani işte aşağılıyorsun. Öyle mi? Ben onu hatırlamıyorum. Binbaşı rütbesiyle mi karşılanmıştı? Cem Ersever görüşüyordu Barzani'de. Evet. Ondan sonra Eşref Bittir falan görüşmeye başladı. Yani o dönemin yazılanlarını biliyoruz. Hatta zaman zaman gündeme getirilir ya aşiret şeyleriyle. Yani haklısın, dramatik bir gelişme var. Ve bu husus Birleşik Devletleri rahatsız ediyor. Masaya gelen hususlardan biri de bu. Yani bu Birleşik Devletler diyor ki Türkiye ile Kuzey Irak'ın bu derecede yakınlaşması, ekonomik bütünleşme görünümü arz etmesi Irak'ın bölünmesini artıracak bir unsurdur. Çok şiddetli bir çatışma yaratacaktır. Bu kaygı var. Yani Kerry'nin ve Birleşik Devletler'in son dönem Türkiye açısından bu bölünme de Washington açısından İran'ın Şii bölgesindeki etkinliğini artıracak. Dolayısıyla bundan 10 yıl önce Irak'a girip işte bu bölgenin oluşmasında katkıda bulunan Birleşik Devletler, Türkiye Kuzey Irak arasındaki bu hararetli gelişkin ilişkiyi yatsıyor. Gündemdeki konulardan biri de John Kerry'nin konuşulan hususlardan biri bu. Yani Türkiye Birleşik Devletleri ilişkisi bayağı bir yani halledilmeyecek değil ama ciddi sorunlar içeriyor. Hani bunlardan bir tanesi yine insan hakları raporu yayınlanacak. İşte bu konuda özellikle Ergenekon, Balyoz tutukluları, generallerin tutukluluk süreleri ve profesör ve gazetecilerin içeride olması konusu bu ikili ilişkilerde rahatsızlık veren, gündeme gelen konulardan bir tanesi. Tabii ki İsrail meselesi var. Yani İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geldiği nokta ki son açıklaması başbakanın, bu Türkiye'de çok fazla konuşulmadı değil mi? Yani Siyonizm insanlık suçudur meselesi. Viyana'da gündeme gelmesi, bunun tam Birleşik Devletler Dışişleri Bakanı'nın ilk ziyaretine denk gelmesi, yani İsrail üzerinden bir anlaşmazlık başlığı var. Ömer Bey, bu Siyonizmin insanlık suçu meselesi, geçmişte sizin bağlantısızlar noktasında kızmanlığınızı biliyorum. O yıllarda, 70'li yıllarda çalıştığınızda var. Bağlantısız ülkeler nezdinde bir gündeme gelen bir konu muydu? Öyle bir şey hatırlıyor muyuz? Hayır, hatırlamıyorum ben şahsen. Yani ben de başbakanın o şeyini okuduğum zaman, ifadesini okuduğum zaman hafızamı biraz zorlayıp baktım ama böyle bir şeyi hatırlamıyorum. Üstelik şöyle de bir problem var. Yani başbakanın tepki gören o görüşmesi, yani şey gibi, İslamofobinin de Siyonizm gibi mahkum edilmesi lazım filan demesinde problem var gibi geldi bana. Çünkü Siyonizm özellikle daha önceki anlamı itibariyle, yani bu 1967 1948'de İsrail'in kurulmasında bile Siyonizm dünyada gayet destek gören ve uzun süredir şey yapılmış, hakların çiğnenmiş, hakların yerine getirilmesi için yapılmış bir hareket gibiydi ve dünyanın önde gelen pek çok aktivisti, düşünürü falan gidip İsrail'de, hatta kibbutz hareketi içinde yer aldı. Bu Siyonizmin öyle de bir hümanist ve sosyalizan temelleri olan, hatta anarşizan temelleri olan bir damarı da var hiç şüphesiz. Ama başbakan onları galiba pek dikkate almamış ve antisemitizm ve faşizm gibi bir şeye, kategoriye sokması beni şaşırttı şahsen. Yani Yahudi düşmanlığı ve faşizm gibi şeyler totaliter ve tamamen insanlığı yok oluşa götürebilecek olan totaliter düşünce ve zulüm çemberleridir. Siyonizmi bu şekilde görmek pek mümkün değil gibi geliyor. Evet. İslamofobiye gelince onu da ayrıca tartışmak gerekir herhalde. Evet. Yani geçmişte böyle bir Siyonizm üzerine, yani o 70'li yılların Filistin-İsrail çatışması sırasında sanki ben böyle bir şeyler hatırlıyor gibiyim ama yani yeterli derecede bakmadım. Neticede bu konu, yani Kerim'in gelmesine denk düştü. Zaten İsrail nedeniyle, yani Türkiye'nin bir türlü Mavi Marmara meselesinde öldürülen 9 ki bir tanesi Amerikan vatandaşı, Birleşik Devletler bunu hiç telin etmedi biliyorsunuz. Ve yani İsrail de Netanyahu hükümetiyle de aslında Birleşik Devletler tam çakışmıyor. Araları çok şey değil ama bu Siyonizm tartışması çok ciddi bir tepki verdi Beyaz Saray artı, yani burada bizim tabii imzalı tutanakları var, işte Gül röportajı var, çok acayip yoğun bir gündem üzerine denk gelmesine karşın mesela bu Kerry ile olan şeyde hususlar, Amerika Birleşik Devletleri ile şeylerden biri de bu terörizm finansmanı ilişkin bir OECD Mali Eylem grubu tarafından oluşturulan bir yasa geçti geçenlerde. Bir türlü fırsat bulup onları konuşamadık. Yani bu da tatminkar olarak algılanmamış. Yani uluslararası çerçevesini biraz Türkiye'ye, yani Türkiye'deki küresel terör ağlarını çok kapsar görünmüyor diye Amerika Birleşik Devletleri açısından bir rahatsızlık unsuru olarak değerlendirilmiş. Yani birincisi bu son dakikada çıktı. Bu terörizm finansmanı ilişkin yasa, yani EPI limitlerini süre açısından doldururken çıktı. Çıktığı halde tatmin etmemiş. Çünkü biliyorsunuz Türkiye Hamas'a falan yardım etti ya geçmişte. Hamas uluslararası, yani Birleşik Devletler tarafından bu para yardımı yapılması, biliyorum geçen sene bile 300 milyon dolar verdi Türkiye. Yani Türkiye dünyanın pek çok ülkesinde, yani geçen Libya, Somali vesaire kattığınızda 4 milyar dolar civarında, 600 milyon dolar zaten Suriyeli mültecilere harcıyor yıllık falan. Bayağı bir para harcıyor bu işlere. Bu da sorunlardan bir tanesi teşkil ediyor. Irak'taki bu Kuzey Irak yönetimiyle Türkiye'nin yaşadığı yüksek hararetli aşkın da rahatsızlığı söz konusu. Türkiye tabii Suriye konusunda Birleşik Devletler'e sitem ediyor. Beni yalnız bıraktın bu işte şeklinde. Yani bir an önce Suriye meselesinin çözümünde katkıda bulunmadığı nedeniyle Suriye'de, Suriye sonunda Obama yönetimiyle, Obama'nın yeni yönetimiyle Türkiye arasındaki konulardan biri. Onlar işte oradaki El-Kaide tipi örgütten, yani şey, esas sonrasındaki kurulacak rejim üzerinde neler olabileceği tereddütlerini yaşıyorlar vesaire. Ya mesela Kerry ile yine kaçırmış olabilirim ama yani Can da dikkatli izliyor. Mesela bu konular konuşurken Türkiye'nin Kürt sorunun çözümüne ilişkin Kerry'nin bir ifadesi oldu mu? Ben hatırlamıyorum. Soru soruldu mu? DHKPC ve pardon, El-Kaide ve PKK bizim için aynı niteliktedir minvalinde bir açıklaması olmuştu yanılmıyorsam. O ayrı ama Türkiye devleti ve işte Kürtlerin iradesi, Türkiye Kürtlerin iradesiyle bir barış sürecine girildi. Biz bu barış süreci destekliyoruz. Çok iyidir. Dünyanın bu kangren önemli sorunundan bizi çözüme girmiştir gibi ifade, böyle bir şey yok değil mi? Ya da ben mi atladım bilmiyorum. Bu da benim dikkat çeken, yani madem geçen haftanın ve bu haftaya girişte dikkat çeken hususları topluyoruz başlıklar altında. Bu da rastlamadığım bir husustu. Sonuçta yani iki ülke arasında İran meselesi tabii ki her şeyden evvel önemli hususlardan bir tanesi. Yani Türkiye İran'la yani patriotlar nedeniyle problemli. Ahmedinejad programını iptal etti, Türkiye'ye gelmedi. Ve Türkiye'nin bu patriot üzeleri hususunda İran ve Suriye üzerinden gelebilecek tehditlere karşı ortaklarının, NATO ülkelerinin kendisini yalnız bıraktığına dair işte dile getirdiği hususlar bu patriotta belli bir aşamaya geldi. Yani hem bölge, işaret etmek istediğim husus, Türkiye'de Kürt meselesinin çözümüne ilişkin son derece hassas bir sürece girdiğimizde bölgede de uluslararası aktörler çerçevesi içerisinde sorunlu bir süreç yaşadığımız ve bu sorunlu süreç içerisinde gerçekten bu kısmın çözülmesi açısından çok hassas bir konular dizinin içe geçtiğini görebiliyoruz. Hem Suriye tarafıyla, hem Kuzey Irak tarafıyla, hem İran tarafıyla. Onun için yani böyle öyle bir hassas süreç ki işte çözüme ilişkin adımlar atılırken çok ustaca gitmek gerekiyor. Bu süreci tarafların nasıl taşıyacağı gerçekten ben sanıyorum kamuoyunda bir süre sonra, hani bu üç yere yazılan Öcalan mektuplarının da paylaşılması ya da açıklanması gerekiyor ki kamuoyu açısından sınırlar nedir, insanlar nerelerde duruyorlar ve nerelerde çekilebilirler. Bu açıdan da hani sanıyorum önümüzdeki haftalarda işte üç yere yazılan ama önemli tarafı Kandil'deki PKK, KCK sorumlularının verecekleri cevaplar ve o mektuplarda önümüzdeki dönemde bu süreç açısından kamuoyunun yani bu hassas süreci katılımı ve benimsemesi, özümsemesi açısından önemli. Ama geldiğimiz noktayı hiçbir şekilde önemsemeden geçemeyiz. Son derece önemli bir nokta. Umarım yani yol kazaları her zaman olur. Bazen geriye dönüşler falan ama geriye dönüşler her adımda eskisine göre yeni bir platoya taşıyor şeyi. Bugün de yani ismi üstünde açılım değil, çözüm diye meseleleri konuşuyoruz. Evet, çok uzun vadeli bir şey olacağına şüphe yok. Yani öyle yani dünden yarın olacak bir şey değil bugünden yarına ama şüphesiz geldiğimiz önemli bir nokta olduğu da göze çarpıyor. Evet, süreyi bitirdik herhalde. Bu şekilde devam edeceğiz. Haftaya giriş yaptı. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. mawuthule lade lamqhawula noqhoqhoqho amaxoxo ayagxumagxuma kuzo ingxangxase. Miriam Makeba'dan dinledik. Batılılar click song diyorlar. Yani ağız şaklatmasıyla ilgili ama aslında tak tak böceği diye de adlandırılan yerel bir böceğin sesinin taklidiyle, ötüşünün taklidiyle düğünlerde ve böyle toplumsal olaylarda, kabile olaylarında kutlama olarak çalınan bir şarkı. Evet, iyi şans getirsin diye çalınan bir şarkı. The Click Song ismi de batılı kolonyalistler tarafından ilk duyduklarında bu ağız şaklatma sesini bir şekilde temsil etmesi için verilmiş bir isimmiş. Evet. Miriam Makeba'dan dinledik. Miriam Makeba 4 Mart 1932'de doğmuş. Güney Afrikalı şarkıcı ve aynı zamanda da ömür boyu özgürlükler, demokrasi, yurttaşlık hareketlerinin de savuncusu olmuş. Kendisine Mama Afrika deniyor sık sık. Bu lakabı da bu. Ve onun kadar iyi bu böceğin asıl söyleni, Xhosa dilindeki söylenişi nasılmış? Okuyabiliyor muyuz onu? Onu okuyamıyoruz fakat sözlerine bir atıfta bulunan durum var. Yani doktor, yol doktoru, çıplak ayaklı doktor böcektir, tak tak böceğidir. Bu tarafa doğru geçti diyorlar. İşte böceğin kendisi de odur filan gibi sağlığa yararlı bir böcekmiş diye de sonunda anlatıyorlar. Evet. Miriam Makeba doğum gününde kendisine Mama Afrika'ya bir günaydın daha diyoruz. Ve devam ediyoruz. İsterseniz böcek dediniz, böceklerle devam edelim. Böceklere dair bir iki haberimiz var aslında. Bunlardan ilki Londra'da Gatwick Havalimanı'nda bir yolcunun bavulundan yaklaşık 100 bin kurutulmuş tırtılın bulunması haberi. Yolcu tırtılları yemek için aldığını savunmuş. Londra'nın Gatwick Havalimanı gümrük görevlileri tarafından Burkina Faso'lu bir yolcunun bavullarında bulunan kurutulmuş tırtıllara da el konulmuş. Yaklaşık 94 kilo ağırlığındaki kurutulmuş tırtılların bugüne kadar el konan en büyük miktar olduğu kaydedilmiş. Güzel. Çok her şey harika da ben ne gerekçeyle el konmuş? Ne gerekçeyle el konmuş? Kurutulmuş tırtıl bulundurmak yasak mıymış? İngiliz yani. Gıda maddeleri yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle imha edilmiş. Ne açıdan aykırıymış? Yani İngiltere'de hastalıkların yayılmasını engellemek için piyasaya sürülen gıda maddelerine karşı sıkı bir denetim geliyormuş. Bu denetimin bir ürünü olarak da el konup yani yok edilmiş tırtıl. Süpermarketlerde filan kurutulmuş tırtıl satılmıyor bildiğim kadarıyla. Adam belki de yani haberin veriliş tarzı da beni rahatsız ediyor şahsen. Yani yolcu tırtılları yemek için aldığını savundu diyor. Yani bu kelimeyi kullandığın anda aslında başka bir amaçla almış olduğunu söylüyorsun. Savunma dediğin zaman gerçekten yemek için olmadığını. Oysa biliyoruz ki Afrika'da pek çok yerde işte biraz önce Afrika böceklerinin ne kadar uğurlu sayıldığını gösteren bir şarkıyı Miriam Makeba'dan bizzat dinledik. Üstelik de Kolombiya'da mesela böyle cips olarak bayağı patates cipsi gibi paketlenip satılıyor tırtıllar. Evet. Kurutulmuş tırtıllar. Ama el konmuş. Yani bir de böyle haberin verilişi gerçekten problemli görünüyor bana. 94 kilo ağırlığında kurutulmuş tırtılların bugüne kadar en el konan en büyük miktar olduğunu sanki böyle büyük şey gibi zaten değil eroin gibi en öldürücü şeyleri kurtarmış gibi. Ne gerekçeyle de el konduğunu tartışabiliriz. Neyse. Geçelim bunu. Bunu geçelim fakat şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. İnsan nüfusu gün geçtikçe artmaya başladıktan sonra, yıllar sonra, yıllar geçtikçe artmaya başladığı müddetçe de yeni gıda ürünleri de aranmaya başlayacak ve The Guardian'ın haberine göre de bu yeni gıda önümüzdeki 30 yıl içerisinde görülebilecek yeni favori protein kaynağı da böcekler olabilirmiş. Bununla alakalı da belki de bu kişinin neden İngiltere'de olduğuna da dair bir ipucu da yakalayabiliriz. Önümüzdeki ay Londra'da bir festival düzenlenecekmiş bu böcek yeme olaylarıyla alakalı olarak. Ama Birleşmiş Milletler'in Gıda ve Tarım Organizasyonu da böyle bir liste yayınlamış. Bu protein kaynağı olarak görülebilecek böceklerle alakalı önümüzdeki yıllarda daha önemli şeyler yapılabileceğini söylemiş. Kitaplar da var dünyada, çok sanıldığından çok daha yaygın. Aslında mesela çekirge kızartmalarının da yendiği ve zaten Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'da yıllardan beri fon veriyor. 2011'den beri, yani 3 seneden beri işte bu hem böceklerin üretilmesini Güneydoğu Asya'da ve Afrika'da yenmesini ve üretilmesini, çiftçilik halinde üretilmesini fonlamaktaymış ve hesaba göre, biraz daha ayrıntılı olarak okuduğumuz zaman, bu The Guardian haberi, evet, Tracy McVie yazmış, çok şey, 2 milyar insan dünya yüzünde beslenmelerinin doğal bir parçası olarak şey, böcek ve tırtıl larvaları yiyorlarmış zaten. Evet, önümüzdeki 30 yıl içerisinde de dünya nüfusunun 9 milyonu yükseleceği ve zaten şu anda artmakta olan, şu anda zaten 1 milyonun yeterli besine ulaşamadığından, 1 milyar insanın yeterli besine ulaşamadığından bahsedilmiş ve zaten et fiyatları artıyor ki bu et fiyatlarının artışının bir diğer unsuru da Avrupa genelinde görülmeye başlanan bu at eti skandallarından tutun da diğer domuz eti vesaire gibi skandallarla ortaya çıkan farklı bir kriz daha var. Bu farklı bir konu ama zaten et fiyatları da artıyor. Birleşmiş fakat Milletler'in bu artışın önüne de geçilebilecek. Defaatle söylediği gibi zaten et tüketiminizi en az yarıya indirin, hatta mümkünse hiç yemeyin dediği raporlar da yayınlanmaya başlandı. Yani FAO'nun bir listesine göre de 2000'e yakın, 1900 küsur yenebilir böcek çeşidi olduğu da ortaya konmuş. Evet. Bu raporu da Hollanda hükümeti desteklemiş, onun desteğiyle verilmiş. Bu yılın değerli yiyeceği deniyor. Evet, daha az gaz, daha fazla, daha kaliteli protein, vitamin ve amino asitlerin de içerdiği bu tip besinlere doğru da gidilebileceğinin bilgisi verilmiş. Evet. Çevre haberlerine oradan geçecek olursak, başta da programın başında da söylediğimiz gibi İngiltere'de Çevre Ajansı Britanya'nın giderek daha aşırı hava olaylarının artık tamamen normal sayılacağı bir döneme girmekte olduğunu söylemiş. Yani insanlık aslında son derece ilgi çekici. Tamamen gözlerini kapıyor bütün bilimsel verilere ve gözlerinin önünde oluyor. Çok daha fazla masrafla finanse etmek zorunda kalıyor bütün bu selleri ya da kuraklıktan doğan zararları hepsini finanse etmek zorunda kalıyor. Buna karşılık asla şeyinden vazgeçmiyor. Bu biraz önce bu sorunun cevabı da, ya daha doğrusu bu problemin çözümü de yaşama biraz önce tarzından vazgeçmiyor. Evet, biraz yani önce verdiğiniz, söylediğiniz haberde de gizli değil miydi? İsviçre'de 260 kat maaş farkı bulunan iki insanın durumunda da biraz sanki bu cevabı bulabiliriz. Bir diğer taraftan İngiltere'nin çevre ajansı 2012 yılına referans vererek diyor ki olağan dışı bir yıldı. Bunu Chris Smith diyor, bu enerji ajansının temsilcilerinden. Olağan dışı bir yıldı. Gelecek için bir uyarıydı bu yaşananlar ve bu olağanüstü durumlara karşı hazırlıklı olmak için bir an önce, ama bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. Evet, bu uyarıları her gün yeryüzü yapıyor gezegen ve her gün hemen bu çevre konularıyla ilgilenen bazı gruplar, insanlar ve kuruluşlar da gördünüz mü işte diyorlar, artık geçmemiz lazım. Buna karşılık da her zaman biz de açık gazete mikrofonlarında bunları söyleyip böyle kalıyor. Çünkü şu var yani, mesela en büyük bu konudaki en uç radikal söylemleri neredeyse dile getirmiş olduğunu bildiğimiz John Kerry Dışişleri Bakanı oldu ve onun daha taze Dışişleri Bakanlığı olduğu şeyde insanlık için ve çocukların geleceği için en büyük tehlike iklim değişikliğidir diyen Kerry'nin bakanlığı 2000 sayfalık raporda bu Keystone katran kumulları zarar vermez iklime filan diyebiliyor. Yani inanılmaz bir riyakarlık hüküm sürüyor. İngiltere'de de aynı şey. Yani sellere ve kuraklığa alışın diyorlar. Yılın en kurak, yani en kurak yılı ve en ıslak selli yıl aynı yıla denk geldi. Ama olsun, alışıyorlar. Herhangi bir tedbir, ne kömürden vazgeçiliyor ne de enerji tasarrufuna gidiliyor. Böyle evet, bir sellere şey ve kuraklığa alışın deniyor bir taraftan. Bir diğer taraftan da British Petroleum gibi şirketlere sübvansiyonların verilmesine de aynen alışıldığı gibi devam edin deniyor. Dahası da var. E.ON gibi Alman kökü Almanya'da olan bir takım enerji şirketlerinin ne karşı çıkan Kings North eylemcileri filan gibi eylemcilerin dinlenmesi, gözlenmesi için de İngiliz hükümeti de ekstradan paralar yatırıyor filan. Yani düşman başka yerde arıyorlar doğrusunu istersen. Onun için de çok kolay gibi geçecek değil ama zaman da daralıyor. Yani 93 yer mesela Nottingham'da ve Keswick'te sadece bir sürü yeni sellere karşı setler yapılmış, barikatlar kurulmuş. Ama 93'ü de bu sene yapılacakmış. Daha çok şey, iyi para, iyi yere harcadık ama yine daha çok yapılması lazım diyorlar. Evet, İngiltere'nin halkı da, İngiltere'nin sakinleri de aynı şekilde bu sel suları ortasında birbirlerinin sırtlarına binmiş ya da kayıkların ortasında, şehir merkezlerinde kayıkların ortasında kendilerini gösteren fotoğraflarla oldukça sık bir şekilde dünya gündemine de gelmeye devam edecekler evet, galiba. Bu şekilde belki birbirlerini, komşularını daha iyi tanıma fırsatı da bulabilirler ama bu da faydalı bir şey yani. Bütün dini kitaplarda, temel metinlerde dendiği gibi birbirinize, komşunuza saygı gösterin. Komşu derken bütün kastedilen de daha yoksul olan, kendinden daha aciz durumda olanı korumaya yönelik şeyler vardır. Belki o yardımlaşma, empati duygusunu artırır ama bu hükümetlerle biraz zor görünüyor. Yani tümüyle büyük şirketlerin ve büyüme planlarına öngörülmüş, odaklanmış kalkınma odaklı problemlerle biraz zor görünüyor. Türkiye'den de evet, can sıkıcı şeyler geçiyor. Evet. Bunlardan bir tanesi de Serkan Hoca'nın Radikal Gazetesi'nde yazdığı, bugün aktardığı daha doğrusu, taş ocakları mevzu galiba. Evet. Taş ocaklarının sayısı inanılmaz derecede bir değişiklikten sonra inanılmaz bir değişikliğe maruz kalmış. Dünkü, pazar günkü Radikal evet, gazetesindeydi o. Evet, aslında şöyle deniyor. Serkan Hoca'nın haberine geçmeden önce taş ocakları chatten muaf tutulunca sayılarının hızla arttığına dair i̇şte genel olarak bahsedilen bir hikaye bu. Yani 11 yılda 85 bin taş ocağına ruhsatı verilmiş. Yani 2004 yılında bir ufak değişiklik yapılmış. Şimdi bu değişiklik neden yapılıyor? Kimin inisiyatifiyle yapılıyor? Bunlara bakılmasında fayda var herhalde. Fakat bir an geliyor. Birdenbire taş ocakları çevre etki değerlendirme sürecinden muaftır deniyor. Bir kanunda değişiklik yapıyor birisi. Milletvekillerinden biri ve hiç kimsenin de haberi yokken. Gene mantık aramayalım değil mi bu kararda? Yani taş ocağı yapılacak, bir dağın üstü tamamen tıraşlanır gibi hem yüzeyden hem de derine doğru delinerek bir dağ tamamen yok edilmeye başlanacak. Ve teraslanarak bütün böyle basamak evet, basamak. Ve bunun çevre etki değerlendirme raporu, yani çevreye etkisinin nasıl olacağına dair bir rapor aranmayacak. Evet, şimdi mantık aradığı zaman insanın isyan etmemesi kaçınılmaz. Gerçi de isyan edilmesi gerekir. Bu bir mantık meselesi değil. Hakikaten vicdan ve isyan meselesi. Hayır, bunu meclise taşıdığınız zaman da, bu kararı meclise taşıdığınız zaman nasıl bir argüman sunuyorsunuz? Ben asıl onu merak ediyorum. Yani şöyle, bu süreç bir süreç. Hep süreç lafı gündemde ya, işte 2004 evet. senesinde, bundan 8 sene önce, 9 artık oluyor. Bir kanun değişikliği yapılıyor. Sonra ne oluyor? Türkiye'nin orman alanları taş ocağı yuvalarına dönüşüyor. Ve ormanlar yok edilme pahasına son 11 yılda 85 bin, yanlış söylemedim diye bir daha söylüyorum, 85 bin taş ocağı ruhsatı veriliyor. Antalya, Muğla başta geliyor ve Muğla ve çevresindeki alanlarda, orman alanlarında çevreciler ve yerel yöneticiler hızla artınca harekete geçiyorlar ve yıllardır denetim yapılmadığı için diyor ocağın haberi. Bir doğa katliamıdır bu diyorlar ve Bodrum Kaymakamı Mehmet Gödek Merdan da destek vermiş. Taş ocaklarına yıllardır denetim yapılmadığını söylemiş. Ve isyan da ediyor. 10 dönüm için ruhsat almışlar ancak 50 dönümlük araziyi kullanıyorlar diyor. Yani büyük bir çevre tahribatı olduğunu evet. söylüyor. Yani 10 dönümlük arazi alınıyor ruhsatı ve ardından 50 dönümlük alanda. Peki milletvekillerine dönüp sormak gerekmiyor mu, bu çevre etki değerlendirmesi olmuyor mu diye? Mesela müthiş bir çevre tahribatı olmuyor mu? Niye muaf tutuldu diye. Çünkü ormanlar tamamen tıraşlanıyor. Mesela Finike'deki ormanlara ilişkin bir DHA fotoğrafı var. Doğan Haber Ajansı'nın. Yani tüyler ürpertici gerçekten. Ama eğer meclise geleceksek, tabiatı koruma kanunu eğer geçerse, bu haliyle geçerse, yasa tasarısı kanunlaşırsa, böyle haberlere de gerek kalmayacak. Zaten bu istisna olarak görülen durumlarda bir kural haline gelmeye başlayacak. Boşu boşuna da bizim burada çenemizi yormamıza gerek kalmayacak. Yani istisna değil mi bu? 10 dönümlük alan alıyorsunuz, 50 dönümlük alanda taş çıkarıyorsunuz. Bu istisna olması lazım. Yani mantıkta da gene mantığa başvuruyorum son ama. Son 11 yılda 85 bin taş ocağı. Yani ve inanılmaz aslında yani. Yani kural haline gelmiş bir istisna diyelim o zaman. Yılda 8 bin. Evet. İstisnalarda kaideyi bozmaz zaten bildiğimiz gibi. Evet. Yani 2004'te maden kanununda yapılan değişiklikle taş ocakları ÇED sürecinden bilinmeyen bir sebeple muaf tutuluyor. Kimse de neden muaf tutuyorsunuz diye sormuyor. Bunlar taş ocağı işletmecilerine para kazandırmaktan başka bir işe yaramaz denmiyor. Ve kirleten öder gibi bir ilke de asla gündemde olmadığı için İnsanın böyle baktığı anda zaten, yani bunu herhangi bir arkadaşınıza, çocuğunuza ya da akrabanıza gösterirseniz kan ağlamaması mümkün olmayan fotoğraflar. Tümüyle yarılmış bir ormanın paramparça edilmiş. Sadece ormanın yarılması da söz konusu değilmiş. Bunu söyleyen de Muğla İl Genel Meclisi'nin CHP'li üyesi ve Çevre Sağlığı Komisyonu Başkanı Cesur Öncel, ormanların tahrip edildiğinden bahsetmiş. O yarılan ormandan bahsetmek gerekirse. Ve aynı zamanda dere yataklarının hafriyatla doldurduğundan bahsetmiş. Ve molozlar da ormanlık alanın içine atılıyormuş. Yani saldım çayıra, Mevlam kayıra tarzında. Sadece 10 dönümlük arazide 50 dönümlük yer işletmek değil, diğer alanlarda sıçrayan büyük bir talandan bahsediyorum. Evet, ağaçları kesiyorsunuz, tıraşlıyorsunuz, arkasından kayaları patlatıyorsunuz. Onların çıkan kayaları da ormana atıyorsunuz. Yeraltı su kaynaklarına geçiyor. Orman alanları moloz yığınlarıyla dolduruluyor. Ormanlık alanlar dere yatakları molozla dolduruluyor. ortaya muazzam bir toz, görsel kirlilik, hava kirliliği ve gürültü kirliliği çıkıyor. Ama bunun çevre etki değerlendirme raporuyla bir ilgisi kurulmuyor. Çünkü gerek yok deniyor buna. Yani denetimlerin zaten yetersiz olduğu bir durumda anayasa göz göre göre çiğnenmiş oluyor. Süper, yani, evet. Anayasaya göre herkesin temiz bir çevrede yaşama temel hakkı var. Ama Antalya'da bu mümkün değil demiş mesela Denizli Kaş platformundan. Antalya, Sparta, Burdur, Denizli Kaş platformundan Hediye Gündüz'ün sözlerine göre sadece Korkuteli bölgesinde 230 taş ocağı faaliyet gösteriyormuş. Ve bu durum, çıkan taşlar nerede de kullanılıyor diye merak eden dinleyicilerimiz olabilir. Özellikle Muğla ve Antalya bölgesinde Türkiye'nin ihracatında önemli bir yer tutan bu taşlar çıkarılıyormuş. İhracatta kullanılıyormuş. Doğal taşlar da en çok peyzaj alanında kullanılıyormuş. Süsleme. Yani doğayı bir şekilde tahrip edip oradan çıkan şeylerle kendi yarattığınız yapay doğayı süslemek için kullanıyormuşsunuz. Ve aynı zamanda da ihraç ediyormuşsunuz. Bir de inşaat sektöründe. Tabii o da muazzam, var. Yani gelişmekte olan inşaat sektörünün, evet, en temel betonda kullanılıyor hepsi. Evet. Filan. Evet, haka dansı yapmaya başlamanın tam zamanı herhalde. Boruları, şeyleri de alalım elimize. Büyük kabuklu hayvanları. Ve boruları çalalım. Dansımızı da yapalım. Onu belki yarın çalarız artık. Şimdi zamanımız kalmadı. Gider ayak. Biz Miriam Makeba'yı doğum gününde bir kez daha analım. Ve onun çok iyi bilinen Pata Pata şarkısının ilk değil, çok eski tarih, 1960'lardaki tarihindeki değil, 2000'li yıllardaki yeni versiyonuyla bir kez daha dinleyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Sa kuku kasati be.